just want to fuck you tight. I'ma make you feel so right, and I'ma give you what you like. Yeah, essential kung di mo makuha pag-ibig na gusto mo na makamdan. Ikaw ang napili ng aking daliri na gusto kong paglaruan. Inalay mo puso pagtapos gamitin ko lang na lang ay duraan. Hindi rin sumagi sa aking isipan na ikaw ay masasaktan. Pero kahit na ganyan hindi mo naisipan na sa akin ikay lumayo. Para bang sinabi mo sa akin ituloy-tuloy lang natin hanggang sa ikay tuluyang maniyo. Halos tumirik ang mga mata, sabi banggit sa akin na mga kita. Wala na itong katapusan, bituan at langit ay nakaaba. To fuck you tight. Pagkatapos ng gabi, hindi aabot ng iyong punis sa labas. Kaya huwag kong matakalan. Sumama sa akin hanggang mabuti ng umagahan. Pangako ko na tayo-tayo lang, wala nang ibang makakaalam. Sulitin ng gabi habang katabi, di ka na nang hindi tayo mahuli. Sa biyahe nating dalawa, nakaway natin ang isa't isa. Tara na, di ka na makakaranas pa muli ng kaliguan. Mga katanungin sa iyong isipan, kilalapatan. Cause I know that you need it too, baby. Bayad ka ba na kahiligan natin to daily? To fuck you tight. Every day, every night, yeah. I don't need your love tonight. I just want to fuck you tight. Tampi ng labi, pahablos dyan sa iyong bisngi. Susulitin ng gabi, ang gabi. Dito ka lang sa tabi, sa tabi. Walang pero at kasi, at kasi. Sabig na ako sa yubi, sa yubi. Simulan natin dito sa higaan. Itabi mo na kumutat ang ulan. Ang swerte ko sa'yo't nabiyayaan. Ng regalo na ayoko na balutan. Ilang gabi na kong handa dito sa laban. Karera pero hindi to paunahan. Magdamag tayo na magkakabayuhan. Kapag napagod ay handa kang alalayan. Magpaikot-ikot o kahit umusulong. Handa kong maglingkod ngayong gabi ako'y katulong. Kahit mapagod ay hindi-hindi magpapatulong. Gusto ko na suluhin kat ako'y magpapaungal. Kalimutan muna natin sandalian. Magpagkabasa sa pawis ko halina't diligan natin hatin mo wag magulat. Kung inisip mo ulan na kuya baga. I don't need your love tonight. I just want to fuck you tight.